الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله کل ہمارا سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا تھا اور اس کی پہلی آیت پر کلام چل رہا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک, یہ ایک کتاب ہے جو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں. تو گویا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھ دی ہے جو ضرور اندھیرے کو دور کرے گی. گمراہی کا اندھیرا ہو, جہالت کا اندھیرا ہو, عقائد باطلہ کا اندھیرا ہو, برے اخلاقیات کا اندھیرا ہو, یہ کتاب ان اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئے گی. کیونکہ قرآن ایک دعوت فکر دینے والی کتاب ہے اور ایسی فکر فراہم کرتی ہے کہ جس فکر کو ذہن میں جگہ دینے کے بعد یہ فکر مسلسل عمل کا تقاضا کرتی رہتی ہے اور آدمی کو عمل کرنا آسان کروا دیتی ہے, اس کو عمل کی طرف مائل ضرور کر دیتی ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں بھی قرآن پاک کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے تھا کہ جس سے ہمیں یہ مقاصد حاصل ہوتے, لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن کو عربی عبارت تک مقید کر دیا. ہم صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور بس ہم پڑھ رہے ہیں. تو صرف گویا کہ ثواب کا حصول مقصود ہوتا ہے یا کچھ اطمینان قلب. اطمینان قلب اس اعتبار سے کہ چلو جی آخرت کے لیے کچھ ہم نے جمع کر لیا, کچھ ثواب حاصل ہو گیا. بعض جو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے مرنے کے بعد کے لیے رکھ دیے, پھر وہ ہمیں مل جائے گا آخرت میں. تو ویسے ہی آپ کو تو مل جائے گا. وہ صرف قرآن پڑھ کر اپنے آخرت کو محفوظ رکھنے کا ذہن بناتے ہیں. تو عربی عبارت پڑھنے میں ثواب ضرور ہے, اس کا انکار ہی نہیں ہے, باعث فضیلت ہے, باعث برکت ہے. لیکن قرآن پاک صرف عربی عبارت کو حصول ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا, بلکہ اس کا عظیم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اندھیرے سے نکلیں, اجالے کی طرف آئیں. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. تو ہر گھر کی ضرورت ہونی چاہیے کہ قرآن کو بنیاد بنایا جائے, ہر گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے, ہر گھر میں قرآن کی تعلیمات عام ہونی چاہیے. جس طرح اب ہمارا تفسیر کا پروگرام ہے مثلا, تو اگر ممکن ہو سکے تو گھر بھر کو بیٹھ کر اس کو دیکھنا چاہیے. گھر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ قرآن کھولے باقاعدہ پڑھے تفسیر, تو سننے میں بہت فائدے اس طرح بھی ہو جاتے ہیں کہ بہت سے نکات جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے وہ ایک اسپیچ کرنے والے کی آپ گفتگو میں سن سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت سے امور اس کے بارے میں سمجھا سکے گا. لہذا ہر گھر میں قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے. کاش یہ ہمارا ذوق بڑھے اور شوق بڑھ جائے, ہم دوسروں کو بھی قرآن کی ترغیب دیں, خود بھی قرآن بار بار پڑھیں. اور یہ جو قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں, عموماً جھوٹے قسم کے قصے, جھوٹے قسم کے واقعات, ان سے اپنی جان چھڑائیں اور قرآن کو سب سے پہلے بنیاد بنائیں. یہ چیز سب سے ضروری ہے. قرآن سب سے عظیم کتاب ہے, اس کے مضامین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے جو کسی اور تحریر میں نہیں, کسی اور کتاب کے مضامین میں ہو ہی نہیں سکتی ہے جو قرآن میں ہے. لہذا اس کو ہر گھر کے اندر عام کرنا چاہیے, اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہمارے نگاہوں میں ہونی چاہیے, اس کے بعد کسی اور چیز کی ہو. لہذا اپنے گھر میں تفسیر کو, قرآن کو عام کرنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے طور پہ کوشش کرے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ تفسیر کا پروگرام اس وقت کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کروڑوں لوگ بلا مبالغہ. بہت ہی بہترین ہمیں فیڈ بیک حاصل ہوتا ہے. تو الحمدللہ کیو ٹی وی کی برکت سے یہ بھی ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ قرآن کا وہ مقصد جو قرآن میں خود بیان کیا گیا, یہ نزول قرآن کا مقصد, ہم اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ضرور ہم نے یہ ذوق بیدار کر دیا ہے, شعور بیدار کر دیا ہے کہ ہاں قرآن صرف ایک عربی عبارت پڑھ کر ثواب حاصل کرنے والی کتاب ہی نہیں ہے, ثواب دینے والی کتاب ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے مضامین کو سمجھنا ہوگا, ایک اس سے فکر حاصل کرنی ہوگی, ایک سوچ حاصل کرنی ہوگی اور اس کے ذریعے اپنے اعمال کی اصلاح ضرور کرنی ہوگی. تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں اپنے اطراف میں, بلکہ اپنے گھر سے شروع کریں, اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور قرآن کے قریب لے کر آئیں. آگے شاد ہوتا ہے کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ ہم نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. تو اس کی پھر آگے یہ اب گویا کہ اس سے بدل بن رہا ہے اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اپنے رب یعنی اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے، وہ تمام اسی کی ملک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے بربادی ہے سخت عذاب سے، یعنی سخت عذاب کے سبب سے کفار کے لیے بربادی ہے۔ ویل کہتے ہیں یہ بددعائیہ کلمہ ہے کہ بربادی ہو کفار کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے، تو گویا کہ اس میں سخت عذاب کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کفار ہیں۔ تو لازم سی بات ہے اگر کفر کے اندھیرے میں کوئی شخص رہے گا، کفر کی نجاست میں رہے گا، تو یہ وعدہ خداوندی ضرور پورا ہوگا دنیا میں، اور دنیا میں نہیں تو پھر جیسے ہی موت آئے گی فوراً قبر میں جاتے ہی، اور اس کے بعد قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن میں، اور اس کے بعد سخت عذابات ہی مقدر ہوں گے۔ آگے شاید فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ کفار کون کہ جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی زیادہ محبوب ہے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، اور یہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی گہری گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی، ان کی تین صفات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک، وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور نمبر تین، اس میں کجی چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسلام کا ویک پوائنٹ ملے، دینداروں کا ویک پوائنٹ ملے، صحابہ کرام کی کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے، یا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کوئی ہمیں ایسا نقطہ مل جائے جس پر ہم تنقید کر سکیں، یا اس پر کچھ کلام کر کے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو داغدار کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ تین صفات ان کے ذکر کی گئیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ تین صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی تو نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہوتا ہے برا ہونا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی برا تو نہ ہو لیکن برے کی صفات کا حامل ہونا، دونوں چیزیں بری ہوتی ہیں۔ ایک اگر کوئی ہمیں بولے کہ ہم نے کوئی معاذ اللہ چوری کی، اور کوئی ہمیں بولے چور، یہ بھی بڑا برا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں یوں کہے کہ تم نے چوری تو نہیں کی لیکن تم چور کی طرح ہو، یہ بھی ہمیں برا محسوس ہوگا۔ تو ایک ہے کافر ہونا اور ایک ہے کفار کی بری صفات کا حامل ہونا، دونوں چیزیں بری ہیں۔ کافر ہونا بھی برا ہے تو اور کافر کی صفات آدمی کیوں اختیار کرے؟ تو اس لیے اب یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کفار کی ایک تو عادت یہ بیان کی گئی، ایک بری صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ آج کل ہم میں بھی ہے، ہم مسلمانوں میں بھی ہے، ہم آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی محبت میں اب غرق ہیں۔ اب غور کر لیں کہ 24 آورز میں سے روزانہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنے گھنٹے دنیا کے بارے میں۔ آخرت کے لیے ان اوقات میں سے کتنا وقت مختص کیا ہوا ہے اور دنیا کے لیے کتنا کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں آخرت کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس معاملے میں فیل ہیں، اور کفار کی ایک عادت بدقسمتی سے ہم پر بھی غالب ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یہ بھی اب مسلمانوں میں بڑا عام ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دیندار بننے کی کوشش کرے، باعمل بننے کی کوشش کرے، تو پورا معاشرہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی دنیا کے لیے کار آمد نہیں رہے گا، بیکار ہو جائے گا، اور عجیب و غریب قسم کے تصورات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو دین کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام عزت عطا فرماتا ہے، غیب سے اس کی امداد کی جاتی ہے، رزق حلال کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ مشکات کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کاتب وحی صحابی تھے، وہ سرکار کے پاس ہی رہتے تھے اور کتابت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بھائی آئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں تلقین فرمائیے کہ یہ کچھ کمایا بھی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کریمہ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو کچھ عطا فرما رہا ہے وہ اسی کے بدلے میں، اسی کی برکت سے عطا فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ سمجھنا کہ شاید ابھی کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر موقوف ہے, آپ کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس سے ثابت قدم رہو. لا نسألوک رزقاً, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. تو یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. اور ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں ایک آیت آپ کو عرض کی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. معلوم ہوا کہ والدین کے یہ وساوس واقعی صرف وساوس ہی ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو دین کی طرف جائے گا وہ برباد ہو جائے گا, وہ کمائے گا کیسے, کھائے گا کیسے, کیسے گزارا کرے گا. یہ تو آپ دنیا داروں کو دیکھ لیجئے, بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بےچارے پریشان ہیں. تو دین کی طرف میلان ہمیں دنیاوی تعلیم سے نہیں روک رہا, ہمیں کاروبار سے نہیں روکتا, ہمیں نوکری سے نہیں روکتا, رشتہ داری سے نہیں روکتا, دوست بنانے سے نہیں روکتا. ہاں یہ ضرور حکم دیتا ہے کہ یہ تمام کام دائرۂ شریعت میں رہ کر ہونے چاہیے. تو بہرحال جب کوئی لڑکا یا لڑکی دین کی طرف مائل ہونے لگے تو سب سے پہلے تو ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں, پھر بعض اوقات بڑے بھائی بہن, پھر اسی طرح رشتہ دار. اگر ماں باپ راضی ہیں, بھائی بہن راضی ہیں تو وہ آ کے ذہن بناتے ہیں کہ جی آپ کے بچوں کو کیا ہو گیا, یہ تو مطلب مولوی ہو جائے گا, یہ بچیوں کیا ہو گیا, لوگ ملانی کہیں گے, رشتے بھی نہیں آئیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. باوجود یہ کہ مسلمان ہیں, باوجود یہ کہ کلیمہ پڑھتے ہیں, فرق یہی ہے کہ وہ کفار کافر ہو کر یہ کام کرتے تھے اور ہم مسلمان مسلمان رہ کر بعض اوقات دین کے تعلیمات کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں. یہ بڑی سخت بربادی کی بات ہے, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, کفار کے لیے عذاب شدید سے بربادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کاموں کے حامل لوگوں کے اوپر عذاب کی وعید تھی اللہ نے بیان فرمائی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماذا اللہ جو مسلمان دین کے راستے سے روکتا ہے وہ اسی کے تحت داخل ہو جائے گا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چونکہ کفار کی ایک بری صفت کا حامل ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے بھی عذاب میں مبتلا کر دے. اس لیے بہت ہی توجہ کرنے چاہیے, اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اس اعلان جنگ کے بعد یقینی سی بات ہے جنگ شروع ہوگی, اور اس پہ فتح کس کی ہوگی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو دنیا میں اگر ہم نے کسی کو دین کے راستے سے روک بھی لیا, جسے بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, بچہ دین کے راہ پہ آ رہا تھا, زبردستی کی, فورس کیا, زبردست ٹارچر کیا اس کو, اور طنز کرتے رہے اس کو, مطلب سختیاں کرتے رہے, حتیٰ کہ مجبور ہو کے دوبارہ وہ دنیا کی لائن کی طرف چلا جاتا ہے, گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. لیکن حقیقتاً یہ اطمینان قلب نہیں ہے, یہ بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں بھی اس کا عذاب دیکھنے کو ملتا ہے. یہ میرے اپنے خود مشاہدے میں کئی ایسے واقعات آئے کہ پہلے اپنی اولاد کو دین کے راستے سے روکا, اولاد نیک بن گئی, پرہیزگار, اس کا ذہن پاکیزہ ہوا, اخلاق اچھے ہو گئے, عادات سنور گئے, لیکن یہ چیز اچھی نہیں لگی, روک لیا اس کو. پھر اولاد نے جب دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ایسی باتیں بول رہے ہیں, دین اسلامی خلاف بول رہے ہیں, تو خود بخود اس کے دل میں پھر ان کے لیے بغاوت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسا بھی دیکھا کہ ان کی اطاعت تو کر لی, دین کو چھوڑ دیا, لیکن پھر ماں باپ کی عزت بھی دل میں نہ رہی, بدتمیزی شروع ہو گئی, پھر بچہ غلط عادات میں پڑ گیا, چرس پینے, ہیروئن, فوش, مطلب مناظر دیکھنے کی طرف, آوارگر دوستوں کی طرف, پھر اس سے چوری ہو گئی, ڈاکہ ہو گیا, کوئی غلط کام, قتل و غارت ہو گیا, پھر یہ ماں باپ اور یہ سب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہائے ہمارے بچے کیا ہوگا. پھر مطلب یہ کہ کہا جاتا ہے جی اب اسی اصلاح کے لیے کچھ کیجئے. سبحان اللہ, پہلے آپ نے سارے راستے روک دیے, اس کو دین کے راستے سے روکا, اب جب آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں آیا اور دنیا میں زوال عزت کا خوف آپ کو دامنگیر ہو گیا, تو آپ کو پھر دین دوبارہ یاد آیا اور آپ نے کہا کہ بھائی اس کو سنبھالیے. تو ایسے کئی مناظر ہمارے سامنے آئے, کئی باتوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے. خود والدین ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو سنبھالیے. اب جب ہم معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی تربیت کی تھی, اور جب اگر بچہ کبھی دین کی طرف مائل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو پھر اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا, تو اکثر یہی سامنے آتا ہے کہ پہلے تو جوش میں آ کر اولاد کو روکا, اور جب اولاد ہاتھ سے نکل گئی تب اہمیت کا احساس ہوا کہ ہمیں نہیں روکنا چاہیے تھا. اس لیے مطلب برا مانے بغیر, اگر کوئی بچہ خود طبعی طور پہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے, عمل کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو واللہ یہ نقصان نہیں ہے, بلکہ اس کی بھی ذات کا فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی, اصل میں تو آخرت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میدان محشر میں آئیں گے تو یہی بچہ پورے آپ کے خاندان والے بھی ہوں گے, علاقے والے, آپ کے محلے والے, آپ کے جان پہچان والے, ان سب کے درمیان یہ بچہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا پروانہ لے کر آپ کے پاس آئے گا اور اس کی شفاعت پر آپ کے لیے بھی نجات کے اسباب پیدا ہوں گے, اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے اس کو اس بات کی اجازت دے کر کتنا بڑا اپنی ذات پر احسان کیا تھا. اور اس کے برعکس اگر معاملہ ہوا تو پھر پچھتاوا اور حسرت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس قدر ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خود عمل نہ کر سکیں تو کسی کو روکے بھی نہیں, خود دین پر نہیں چل سکتے تو کسی کو اس پر چلنے سے کیوں روکا جائے, اس کا دل متنفر کیوں کیا جائے, یہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. آگے شاید فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا, یعنی جن کے اندر اولاً مبعوث فرمایا گیا ان کی زبان کے اندر بھیجا, کیونکہ اولاً وہی تبلیغ اسی کے اندر تبلیغ ہوتی ہے, انہی اطراف میں رہنے والوں میں تبلیغ ہوتی ہے. تو اگر اجنبی زبان کے ساتھ کوئی رسول آئے تو یقینی سی بات ہے وہ لوگ بات نہیں سمجھیں گے, تو کس طریقے سے تبلیغ دین کا کام آگے چلے گا. اسی لیے آگے بیان فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ انہیں واضح طور پر بیان کرے اللہ تعالیٰ کے پیغام, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرے. پھر یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے چلتا ہے تو یہی اطراف کے لوگ ان باتوں کو مزید زبانوں میں کنورٹ کر کے, تبدیل کر کے, اس کی ٹرانسلیشن کر کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی اللسان تھے, آپ عربی لوگوں میں ہی مبعوث فرمائے گئے, اور اس کے بعد وہ جب دوسرے مقامات پہ گئے تو ان کو عربی سکھائی, انہوں نے پھر عربی سیکھنے کے بعد اس عربی سے جو حاصل شدہ تعلیمات تھی انہیں اپنی زبان میں ڈھالا اور پھر کثیر لوگوں کو تعلیم دینے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی قوم میں کسی رسول کو مبعوث فرماتا ہے تو ان کی زبان میں ہی مبعوث فرماتا ہے, ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اجنبی زبان میں بھیجتا, لوگوں کو اس زبان کے سیکھنے کا مکلف بناتا اور پھر وہ تبلیغ دین سے کچھ فیض حاصل کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. بارہ ہم نے عرض کیا کہ گمراہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ اللہ کے ہی کوئی زیبا ہے, ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے, ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے, اور ہمیں اختیار دیتا ہے کہ چاہے یہ اختیار کرو چاہے وہ. اب اگر کوئی شامت اعمال کا مارا وہ گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ان اسباب کی وجہ سے گمراہ ہوا, اور یہ اسباب چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اس لیے بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ گمراہی کی نسبت اپنی جانب فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد